السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے شرمگاہ کی حفاظت پر انعام اب حدیث سنیے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے 6 باتوں کی ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 باتیں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا نمبر 1 جو جب بھی باتیں کرے تو سچ بولے نمبر 2 جب وعدہ کرے تو پورا کرے نمبر 3 جب امانت لے تو ادا کرے نمبر 4 جو اپنی نگاہ نیچی رکھے نمبر 5 جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور نمبر 6 جو اپنی ذات کو دوسروں کو اذیت دینے سے روکے رکھے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ حدیث شعب الایمان میں ہے جلد 4 صفحہ 365 پر یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے نوجوانوں اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھو اور زنا نہ کرو اچھی طرح سمجھ لو کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھ لے اس کے لیے جنت ہے یہ حدیث بھی شعب الایمان میں ہے جلد 4 صفحہ 365 پر موجود ہے ایک اور حدیث میں اے قریش کے نوجوانوں زنا نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی جس کی جوانی کو محفوظ کر دے وہ جنت میں داخل ہو گیا یہ حدیث بھی شعب الایمان میں موجود ہے جلد 4 صفحہ 365 پر موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس چیز کو محفوظ کر لے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور اس چیز کو محفوظ کر لے جو 2 پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ وہ جنت میں داخل ہو گیا یہ حدیث بھی شعب الایمان میں جلد 4 صفحہ 360 پر اسی طرح ایک روایت بخاری شریف میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے جس میں یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مذکورہ 2 چیزوں کی مجھ سے ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں یعنی زبان اور شرمگاہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے ایک اور حدیث بھی سن لیجئے چلتے چلتے ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں میدان حشر میں عرش خداوندی کے سائے میں بٹھایا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جسے کوئی عزت دار اور خوبصورت عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے یہ حدیث مسلم شریف جلد 1 صفحہ 331 پر موجود ہے جیسے حضرت مرشد ابن ابی مرشد کو میں نے جو قصہ بیان کیا 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اناک نامی عورت نے دعوت دی کہ ارے پرانا رشتہ ہے چل کمرے میں رات گزاریں گے انہوں نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ ہے کوئی بھی دعوت دے زنا کی تو کہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتی ہوں خواتین بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس پر اللہ یہ انعام دے گا جو میں نے حدیثوں میں بیان کیے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، پڑھتے ہی آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے میں نے پڑھا، آسمان کے دروازے کھل گئے، اللہ جاگ کر دیکھتے ہیں کون پڑھتا ہے، ہاں، اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، اللہ جنت میں کھجور کے درخت بھی لگ جاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما، اور برے خیالات سے بھی تو ہم سب کو بچا لے، اچانک کا خیر ہمیں عطا فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔